Matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu katika taarifa ya habari ya mwisho katika lugha ya Kiswahili, ambayo tunaanza kwanza na muhtasari wenyewe. Jumanne hii pamefanyika kwenye mlima wa Ruhagarika mkoani Cibitoke mazishi ya watu 26 waliouawa usiku wa kuamkia Jumamosi wiki iliyopita, na walioendesha maovu hayo bado hawajatambulika. Na baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Bujumbura Burundi katika mabweni ya Mutanga wanahofia usalama wao hususan usiku, wakisema kuwa wanaendeshewa vipigo usiku na kundi la vijana, habari zinazokanushwa na askari polisi anayehusika na usalama chuoni humo. Na kuna ripotiwa nchini Burundi upandishwaji wa bei ya mafuta ya mawese, na kiongozi wa shirika linalofuatilia kwa karibu uzalishaji wa mmea wa mgazi anasema kuwa chanzo hii cha uhaba wa mafuta hayo ya mawese ni uhaba wa mvua ulioripotiwa miaka miwili iliyopita. Kwa hayo na mengine, jiunge na mimi Plasidi ni Mungere fundi mitambo akiwa ni Albert Nduwimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili tukianza ukosoa kidogo kwamba fundi mitambo si Alberi Nduwimana ila tu ni Alberi Nduwayo. Tufungue ukurasa huu na habari za usalama, ambapo watu 23 wamejeruhiwa katika ajali iliyosababishwa na magari mawili, ikiwemo gari la polisi katikati mwa jiji la Bujumbura asubuhi ya leo. Na anayehusika na maswali ya haki katika ofisi ya polisi la usalama barabarani Bwana Halimbabazi Jean Claude alisema kuwa baadhi ya watu waliojeruhiwa, kuna askari polisi 8 na wengine raia 15, akibaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni kukiuka sheria za utaratibu wa barabara ikiwemo pia na kasi ndefu. Na leo Jumanne pamefanyika mazishi ya watu 26 waliouawa usiku wa kuamkia Jumamosi wiki iliyopita kwenye mlima wa Ruhagarika wilayani Buganda mkoani Cibitoke. Watu hao walishambuliwa usiku na watu wasioweza kutambulika, na serikali ya Burundi ikisema kuwa kundi hilo la waasi lilitokea nchini DRC Congo. Na mwendesha mashtaka mkuu wa Burundi tayari ametunga kamati hapo jana Jumatatu itakayoendesha uchunguzi kuhusu mauaji hao, na kamati hiyo ikiwa na kipindi cha mwezi mmoja ilipate kuangazia ukweli kuhusu maovu hayo. Na baraza la kitaifa la umoja na maridhiano linalaani vikali mauaji hayo, na mkuu wa baraza hilo Bwana Guillaume Ruzovio anaeleza kuwa hakuna sababu yoyote ya kuyapa kipaumbele mauaji nchini Burundi ingawa kuna madai ya hawa na wengine. Anaomba Warundi kutumia kila siku njia ya majadiliano na kuepukana na kauli zinazoweza kusababisha chuki na uhasama, chanzo cha maovu yoyote. Na tukiendelea na habari za usalama, baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi katika mabweni ya Mutanga wanahofia usalama wao hususan usiku. Wanasota kidole kundi la vijana wanafunzi wa humo humo wanaowaendeshea vipigo usiku wakiingia nyumbani. Askari polisi anayehusika na usalama katika chuo kikuu cha Burundi anatupilia mbali habari hizo na kusema kuwa hakuna aliyenyanyaswa aliyewahi kulalamika. Mengi zaidi na Namia Ndaikeje. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi bweni la Mtanga wanaeleza kwamba wanaishi katika hali ya wasiwasi kutokana kwa wanafunzi wenzio wanaowashambulia majira ya 3 za usiku wakati ambapo wakitoka ndani ya nyumba wanazoishi. Ikibazo cyari muri kaminuza y'u Burundi ni kibazo cy'abantu bakorara bakubitwa abantu. Tatizo lililopo chuo kikuu cha Burundi bweni ni Mutanga ni pamoja na watu wanaopigwa na wanachuo kikuu wenzio usiku. Hatujui kwa nini wanapigwa. Msimamizi wa usalama chuo kikuu alieleza kuwa ni watu wanaoshughulika na usalama chuo kikuu ambao walitauliwa kwa ushirikiano bora wa zile pembe tatu. Ni miongoni mwa wanafunzi wana chuo kikuu wanaoishi ndani ya bweni. Mnamo saa 4 usiku ndipo wanakuwa wanaanza kuzunguka zunguka. Mnapokutana wanakupiga. Ukiwa unatoka nje ya bweni wanakupiga. Ukiwa unatoka nje ya chumba wanakupiga tena. Leo rafiki yako akipigwa unafikiri kuwa kesho atakuwa wewe. Sisi kama wanachuo kikuu tuliokuja kwa lengo la kusoma, mambo hayo yanatisha sana. Hayo sasa hatujui yanatokana na nini. Tungependa tupewe mwanga na wasimamizi wa usalama chuo kikuu cha Burundi. Afisa wa polisi anayeongoza taalamu ya usalama ndani ya chuo kikuu cha Burundi, Bwenila Mtanga, anafahamisha kwamba hakuna mwanafunzi yeyote alishawakilisha malalamiko yake kwenye kamati ya usalama chuoni. Ali abanyeshuri bavuga yuko bakubitwa na bagenzi wabo wakiwa ni wanachuo wasemao kuwa wanapigwa na wanachuo wenzao. Hakuna hata mmoja aliyeleta malalamiko yake kwangu akinieleza aliyokumbana nayo. Kama mtu huyo asemaye kuwa amepigwa, vipi yaweza kutofikisha malalamiko yake ili aniambie yaliyomfikia? Ina maana mtu huyo anakuwa anaishi kinyume na sheria. Yoreka kwitura gute ujeje umutekano nuko nawe abari mu manyanga. OPCN nibo nabo nasize Celestin anatoa wito kwa mwanafunzi yeyote atakayekuwa na matatizo kuhusu usalama wake akiwa ndani ya chuo kikuu kufikisha malalamiko yake katika kamati hiyo ya usalama. Ikiwa imetimia saa 11 na dakika 7 tufungue ukurasa wa siasa, ambapo kutovumilia na kisiasa na kutopewa mwanya sawa kwa wanasiasa walioendesha kampeni kuhusu mbadili kura ya maoni katika vyombo vya habari ndizo dosali zilizokubiga kipindi cha wiki mbili za kampeni hiyo. Huyo ni mtazamo wa mkuu wa shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo Parseme, Bwana Faustin Ndikumana. Naomba waliokiuka sheria kati ya kipindi hicho kuadhibiwa. Na ugavi wa kadi za raia za kupigia kura unaendelea kwa raia ambao hawakupata kadi hizo awamu ya kwanza, na kwenye ofisi mbalimbali za tume huru kwa ngazi ya kiwilaya hapa jijini Bujumbura walikuwa pakionekana raia kwenye foleni wakisubiri kupokelewa, kama lilivyojionea mwanyana ripota wetu Moize Misako. Kwenye ofisi ya tume huru ya kitaifa inahusika na kuandaa chaguzi katika wilaya ya Mukaza, panaonekana raia wengi wakisubiri kupatishiwa kadi zao za kupigia kura. Raia hao wanasema kuridhishwa na fursa hiyo ambao walipewa ili naweze kushiriki chaguzi, wakisema kuwa hawakuweza kupata fursa za kupatishiwa kadi zao hapo mwanzoni. Hata na mimi nilifurahishwa na kuongezewa kipindi cha kuchukua kadi hizo. Pia nilikuwa nimechelewa kuichukua, lakini sasa wasipokosa kadi ya kujiandikisha lazima upate kadi hiyo, na mimi ninaamini kuwa ninaipata. Kwenye ofisi ya tume huru ya kitaifa inahusika na kuandaa chaguzi wilayani Nahangwa, hali si kama hiyo. Baadhi ya raia wanasema kuwa walikuja kupatishiwa kadi zao ila hawakuweza kupata atakayewapokea. Hata hivyo, panaonekana raia wengi ambao wamekuja kusaini mkataba wa kusimamia chaguzi. Raia wengine wanasema kutokufahamu wapi waelekee ili wapatishiwe kadi zao. Nilikuwa nakuja tu kuchukua karte ya elekter, lakini nakosa hao watu wanafanya kwa seni. Tunazunguka tu muda wa bure wa kupoteza wakati. Sasa hivi wanatuambia twende ku zone. Hii nani ni commune? Hizo zote ni problem tu za ma depense tu ya bure. Nani kwa kuambia uje hapa commune? Tunasikia kwa radio. Radio alikuwa anasema kama tunakuja kwa commune, lakini unakutana wanakuambia uende wapi? Uende ku zone. I'm not happy. Na viwacha tu. Sasa nifanye nini? Kule nakwenda nakutana watu ni wengi. Kwa mstari kama asitafikiriwa. Hali ni kama hiyo pindi fursa iliyotolewa na tume seni itafikia ukingoni hii Jumatano Mei 16 2018. Shukrani kwako Moize Misago. Na wakati uchaguzi wa kura ya maoni kuhusu mbadiliko wa katiba ya Burundi natarajiwa kufanyika Alhamisi ya wiki hii tarehe 17 Mei, Wizara ya Kazi na Wafanyakazi imetoa tangazo ikisema kwamba Ijumaa Alhamisi hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko. Na vijana 29 ndio walijiorodhesha mkoani Karusi ili wajiunge na vikosi vya ulinzi yapata wiki mbili ya zoezi hilo. Kwa mjibu wanaoendesha zoezi hilo, hakuna vijana yoyote wa kabila ya watu alishawahi kujitokeza, na msichana akiwa ni mmoja pekee katika idadi hiyo. Ikisalia siku tatu pekee ili wahitimishe zoezi hilo, vijana waliohitimisha masomo ya sekondari wanasema kuwa wanatatizwa na makaratasi wanayopashwa kuyatafuta mjini Bujumbura. Na wanajeshi wanaoendesha zoezi hilo wanatumainia kuwa idadi ya watakaojiorodhesha huenda ikaongezeka katika siku tatu za mwisho. Na ili kuhitimisha taarifa ya habari, tugusie ukurasa wa habari za biashara, ambapo kuna ripotiwa kupandishwa bei ya mafuta ya mawese katika masoko mbalimbali ya hapa nchini Burundi. Masoko aliyotembelewa na kituo cha Redi Sanganiro leo Jumanne, kama soko la Kotebu, chupa la maji la Kinju linalo lililojazwa mafuta hayo ya mawese, bei ilitoka kwa 2,800 na kuguzishwa zaidi ya 3,000. Mkuu wa shirika linalofuatilia kwa karibu uzalishaji wa michikichi au mitende anasema kuwa uhaba wa mafuta ya mawese unayoripotiwa ulisababishwa na uhaba wa mvua uliojitokeza miaka miwili iliyopita. Chiza Festusi anakanusha habari zinazosema kuwa mawese hayo huwa anapelekwa katika nchi jirani. Tumsikilize. Ni kweli hiyo uhaba wa mafuta inaonekana sio hapa tu Bujumbura, ni karibu nchi zote. Hiyo uhaba umesababishwa na nini? Kama mnavyokumbuka, tumemaliza miaka miwili mwaka wa 2015-16. Mwanzo ni wa 2017 mvua ilikuwa imekosekana sana nchi yote. Mpaka serikali ikakamata hatua ya kuweza kuleta mazao mengine kutoka nchi jirani na zingine nchi mbalimbali. Kama tunavyofahamu sisi walimaji wa mchicha wa mungazi, na maana mungazi ni zao linalohitaji maji mengi. Huo ukosekano wa mvua ndio ulisababisha huyo uhaba. Na wale wanayosema kwamba bidhaa yeye inasafirishwa nchi za kigeni, nyinyi ndani ya shirika leno mnasema vipi kuhusu swala hilo? Oh, nafikiri hiyo si kweli. Serikali ilichukua hatua ya kusimamisha mazao ya kilimo ya Burundi kwenda nchi jirani ili kuweza kukinga maafa ya njaa. Hiyo hatua na sisi tupata katika zao letu. Nafikiri hiyo si kweli, mpaka mimi niwahi kusafiri kwenda nchi jirani nikachukua lita 5. Kuweza kupikisha mpakani. Hiyo nafikiri sio kweli. Na ni kipi ambacho mnatarajia kufanya ili uhaba huyo usiongeze kujidirisha nchini Burundi? Chenye tunaweza kufanya sisi ni kushirikiana na serikali kuweza kupangia yani bei. Kawaida hii bei ya mafuta hayo haipangiwi. Huyu alikuwa ni Chiza Festusi, ni kiongozi wa shirika linalofuatilia kwa karibu uzalishaji wa michikicha au migazi nchini Burundi. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani nyinyi kabisa mmejiunga nami. Ni mtolee shukrani za dhati Arbel Nduwaya, alikuwa ni fundi mitambo. Msomaji alikuwa ni mimi Placide Nyamongere, nikiwatakia jioni njema.